pomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 lipca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda odznaczył dziś powstańców warszawskich. Nie żyje legendarny jazzman Tomasz Stańko. Nasz korespondent z Waszyngtonu przypomina amerykańską ścieżkę artysty. Aresztowania w Moskwie po demonstracji przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Krzysztof Kamil Baczyński został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uhonorował powstańców, ale i podziękował dziś pracownikom Muzeum Powstania. Andrzej Duda, zwracając się do uczestników walk o stolicę, powiedział, że powstanie było przede wszystkim wielkim, niepodległościowym zrywem. Jestem przekonany, że było warto, że cena, która została za to zapłacona, choć straszna i wielka, była wielka także i pod względem wkładu w to, żeby Polska mogła być wolna, po to, żeby przetrwał w narodzie, mimo komunistycznego zniewolenia, ten duch dążenia do wolności. Prezydent odznaczył kilkunastu powstańców, a także osoby, które pielęgnują pamięć. Za uhonorowanie uczestników powstania dziękował kapitan Janusz Waleń ze zgrupowania Chrobry 2. My, powstańcy Warszawy, walczyliśmy o wolną Polskę, o wolną Warszawę. Ginęliśmy w murach tej naszej kochanej stolicy. Dziękujemy za pamięć. Uroczystości poświęcone kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego potrwają w ogrodach muzeum do późnego wieczora. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Parku Wolności przy muzeum rozpoczyna się właśnie zlot harcerzy z całej Polski. Nie żyje Tomasz Stańko, światowej klasy kompozytor, jazzowy, trębacz, zmarł rano w szpitalu onkologicznym w Warszawie. Miał 76 lat. Wiele utworów Tomasza Stańki powstało i zostało wydanych w Stanach Zjednoczonych. Artysta przez pewien czas mieszkał w Nowym Jorku. O amerykańskim okresie życia i twórczości legendarnego jazzmena mówi z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tomasz Stańko po raz pierwszy odwiedził Nowy Jork pod koniec lat 70. i od razu zakochał się w tym mieście. 30 lat później kupił mieszkanie na Manhattanie. Wysoki loft z sypialnią na antresoli z pięknym widokiem na miasto. Nazywał je samotnią w centrum świata. Stańko regularnie koncertował w nowojorskich klubach. Występował też w innych amerykańskich miastach. Współpracował z najsłynniejszymi muzykami jazzowymi. W 2012 roku sformował własny zespół New York Quartet. Tomasz Stańko dobrze czuł się w tętniącym życiem Nowym Jorku. Lubił to miasto i z łatwością znajdował tu artystyczne inspiracje. Był znany ceniony w Stanach Zjednoczonych. Tu ukazało się wiele jego płyt. W 2011 roku prestiżowy Instytut Smithsona wydał sześciopłytową antologię jazzu z dziełami najsłynniejszych twórców tego gatunku. W antologii znalazł się także utwór Tomasza Stańki Suspended Night Variation 8. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kilka osób zatrzymała moskiewska policja po demonstracji przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Wśród zatrzymanych są szef partii libertariańskiej, która organizowała protest, Siergiej Bojko, współpracownik Aleksieja Nawalnego i dziennikarz portalu internetowego Sota Vision. Niezależna Nowaja Gazeta informuje, że zatrzymanych zawieziono na komisariat. W demonstracji uczestniczyło ponad 6 tysięcy ludzi. Także aktywiści opozycji antykremlowskiej, partii Jabłoko i Demokratyczny Wybór. Widać też było symbole ruchów anarchistycznych i zwolenników Aleksieja Nawalnego. Zgromadzeni protestowali nie tylko przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, ale też przeciwko Władimirowi Putinowi. Wczoraj w wielu miastach odbyły się podobne wiece zorganizowane przez partię komunistyczną. Ponad 2000 metrów sześciennych ścieków trafiło do Czarnej Hańczy z powodu awarii oczyszczalni w Suwałkach. Władze zapewniają, że nie doszło do katastrofy ekologicznej. Jak poinformował kierownik biura prezydenta Suwałk, Kamil Schnell, awaria trwała 6 godzin, a część nieczystości wyłowili strażacy. Trwają ustalenia, jak doszło do zanieczyszczenia. Zajmie się też tym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny. Przepływa przez wyjątkowo piękny teren, bardzo popularna wśród kajakarzy. Latem pływają na niej tysiące turystów. Z kajaka przenosimy się do Łodzi, gdzie trwają uroczystości 595. rocznicy uzyskania praw miejskich. Przy pamiątkowej tablicy na Starym Rynku symboliczny akt przekazano prezydent Hannie Zdanowskiej. Orszak gonny z przedworza. Władysław Jagiełło, z łaski Boga, król Polski, czyńmy wiadomym aktem niniejszym, że wieś zwaną Łódź przekształcamy, nadając jej prawo miejskie, które z wiesie magdeburskiem. Kochani, życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Radujmy się, bo to wspaniały dzień, kiedy możemy świętować uroczyście obchody narodzin naszego miasta. Po uroczystościach rozpoczęła się zabawa, między innymi gra miejska oparta na historii najbardziej znanego łódzkiego gangstera, Ślepego Maxa. Urodzinowe uroczystości potrwają do wieczora, gdy na Placu Wolności zagrają The Dumplings i Roisin Murphy. To był serwis Trójki.

działo się też dużo na Węgrzech, a konkretnie w Budapeszcie. Na dobrze nam znanym torze Hungaroring odbył się wyścig Formuły 1. Wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton, drugi był Sebastian Vettel, trzeci Finn Kimi Raikkonen. No, mamy bardzo dobre wspomnienia z tego toru, nieprawdaż? Prawdaż z Hungaroringu mówisz? Tak. No, są i dobre, i złe, bo przecież to właśnie tam Robert Kubica miał za ciężki bolid i nic z tego dobrej pozycji nie wyniknęło, a to jedyne zwycięstwo, to jeżeli o tym myślisz, to nie było na Hungaroringu. To było w Kanadzie, tak. To było w Montrealu. Ale chyba na Hungaroringu Robert Kubica pierwsze punkty zdobył, o ile się nie mylę, ale to się mogę... 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa pomoc. Czy tam właśnie Robert Kubica zdobył pierwsze punkty? Na pewno tam zdobył te punkty i został jakby zdyskwalifikowany. Ale może były jakieś jeszcze kolejne. Kolarze finiszują w Tour de France, choć na metę wpadną dopiero za kilka minut. Co jeszcze? Wszyscy sympatycy Joanny Jędrzejczyk mogą się cieszyć, bo Polka wygrała w nocy walkę w Kanadzie, pokonała na punkty Tessie Torres. No i teraz jeszcze najprawdopodobniej jeden pojedynek dzieli Polkę od walki znowu o kolejny mistrzowski pas. Patrzymy też, co dzieje się na żużlowych torach. GKM Grudziądz przegrywa z KS Toruń 20-28, natomiast Unia Tarnów przegrywa ze Stalą Gorzów 25-29, ale to jest dopiero dziewiąty bieg, więc jeszcze wszystko się może zmienić. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Robert Kubica nie zdobył pierwszych punktów na Hungaroringu, tylko dwa wyścigi później na torze Monza w 2006 roku i był tam trzeci. Dziękuję bardzo. Shut up. Dzwonią państwo w sprawie Roberta Kubicy? Bogdan Dziewulski z tej strony. Dopóki nie będziemy mieli młodzieży, która chce grać w piłkę i ma taką możliwość, to nie będziemy mieli piłki ligowej. Same Orliki nie wystarczą bez jakichś instruktorów, bez trenerów, bez nauczycieli, którzy by chcieli się tam zająć, bo młodzież nie wejdzie na Orliki, chociażby dlatego, że są zamknięte. Na szkolne boiska też nie wejdzie, bo to są zamknięte. I dzwonią państwo też w sprawie swoich pomysłów, jak uzdrowić polski futbol. Może to problem wolnego czasu. Dzieciaki chodzą na całą masę zajęć dodatkowych, ale też pamiętam, że jak byłem w Niemczech, bodaj w Dreźnie, to każdy adept futbolu mógł zapisać się do szkółki i wszystko było opłacane przez samorządy. Może Jerzy Brzęczek wydepcze jakąś nową ścieżkę. W ostatnim tygodniu lipca doszło do kilku zawirowań na ławkach trenerskich w różnych reprezentacjach. Nas najbardziej interesowała oczywiście przyszłość naszej ekipy. W poniedziałek podczas konferencji prasowej Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, ogłosił. 23 lipiec, dzień bardzo ważny dla polskiej piłki, dla polskiej reprezentacji. Przy wyborze nowego selekcjonera doszedłem do wniosku, że stuletnia historia Polskiego Związku Piłki Nożnej i wszystkie sukcesy największe polskiej piłki łączyły się zawsze z Polakami, z polskimi szkoleniowcami, dlatego od początku byłem raczej nastawiony na to, żeby nowy selekcjoner reprezentacji Polski został Polak. Jurek w mojej hierarchii był na bardzo wysokim miejscu i muszę powiedzieć, że wybór Jurka na selekcjonera reprezentacji Polski z mojej strony jest krokiem, absolutnie nie krokiem w niepewność, tylko krokiem w pewność. Uważam, że Jurek ma wszystko to, żeby dobrze w tej funkcji się wywiązać, żeby dobrze prowadził i kierował naszą reprezentacją. Nie wiadomo oczywiście, jak Jerzy Brzęczek będzie kierował naszą reprezentacją. Wiadomo jednak, że rządy Brzęczka będą miały zupełnie inny charakter niż te za czasów Adama Nawałki. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski podczas konferencji prasowej był rozluźniony, odpowiadał konkretnie na pytania, co było miłą odmianą po spotkaniach z Nawałką. Dodatkowo Brzęczek zaczął swoją przygodę z kadrą narodową od wielkiego tournée po mediach. Do mikrofonu Polskiego Radia powiedział m.in. o tym, kiedy Zbigniew Boniek zadzwonił z pierwszą propozycją. To było gdzieś tak na początku. Zajeżdżaliśmy wtedy na zgrupowanie z Wisłą Polską, więc to była pierwsza rozmowa. Później spotkaliśmy się w Warszawie. Przedyskutowaliśmy i cieszę się bardzo, że prezes, jak również zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął taką decyzję i mojej skromnej osobie zaufał. Jerzy Brzęczek, przed laty bardzo dobry piłkarz, kapitan reprezentacji Polski. Osiągnięć trenerskich nie ma zbyt wielu, ale trzeba pamiętać, że praca trenera i praca selekcjonera znacznie się od siebie różnią. Sympatię zaskarbił sobie m.in. tym, że świetnie wprowadza młodych piłkarzy i kto wie, może nie będzie żadnej kadrowej rewolucji. Podczas konferencji prasowej Jerzy Brzęczek wielokrotnie mówił, że stawia na ewolucję, ale jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, to można zauważyć takie małe trzęsienie ziemi. Drugim trenerem jest Tomasz Mazurkiewicz, trenerem bramkarzy Andrzej Woźniak, trenerem przygotowania Leszek Dyja. Radek Gilewicz dołącza do nas również do sztabu jako takie wsparcie. Również jeżeli chodzi o Huberta Małowieckiego, jest szefem Banku Informacji, to do dyspozycji będzie miał do pomocy, do wsparcia dwóch analityków, Michała Siwierskiego i Mateusza Łajczaka, jak również takim typowo sportowym sztabie będzie psycholog Damian Salwin. Trzy rzeczy rzucają się w pierwszej kolejności. Po pierwsze, nie ma kierownika drużyny. Po drugie, jest psycholog reprezentacji Polski. Damian Salwin w przeszłości pracował w żużlowych drużynach w Unii Leszno, w Starcie Gniezno. Był też przy żużlowej reprezentacji Polski, reprezentacji Polski Szermierek i kolarskiej reprezentacji Polski. No i po trzecie, najważniejsze, trenerem bramkarzy jest Andrzej Woźniak, który był skazany za korupcję w polskiej piłce. Jedni krytykują decyzję Jerzego Brzęczka, nowy selekcjoner odpowiada. W życiu każdego z nas zdarzają się różne momenty. Andrzej popełnił błąd, do tego błędu się przyznał. Ten błąd jak gdyby już odpokutował, poniósł konsekwencje. Od paru lat pracuje jako trener w drużynach ligowych. Tak więc ja z tego tytułu nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że da nam jakość, doświadczenie, które bardzo potrzebuje w pracy z jednymi z najlepszych bramkarzy w Europie. Pierwszy sprawdzian Jerzego Brzęczka na początku września. Wiadomo, że na liście powołanych raczej nie znajdą się Sławomir Peszko i Arkadiusz Malasz. Cały czas ważą się losy Łukasza Piszczka. Kibice są też ciekawi, jak nowa pozycja Brzęczka wpłynie na relacje z Jakubem Błaszczykowskim, no bo nie jest tajemnicą, że Brzęczek jest wujkiem Błaszczykowskiego. To jest dla nas wielkie wyzwanie i przeżycie, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy profesjonalistami i potrafimy podzielić sprawy rodzinne i sprawy zawodowe. I tak jak już wspomniałem, pierwszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka 7 września. Wtedy zagramy w Bolonii z Włochami w Lidze Narodów. Natomiast w październiku czeka nas starcie z Portugalią. Są to na pewno drużyny, które mają wspaniałych piłkarzy. Włosi się nie zakwalifikowali tym bardziej na Mistrzostwa Świata, tym bardziej myślę, że ta ich taka sportowa złość i wściekłość w tym meczu z nami będzie duża, ale oczywiście to są drużyny, które znaczą w europejskim, światowym futbolu bardzo, bardzo wiele i my zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować również swoją pozycję i te mecze na pewno nam również dadzą odpowiedzi na nie kilka pytań na temat naszego ustawienia, filozofii gry, jak również personaliów. Lista z powołanymi piłkarzami zostanie ogłoszona 2 tygodnie przed pierwszym meczem, czyli pod koniec sierpnia. Co Państwo sądzą o Jerzym Brzęczku? Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Patrzymy jeszcze na boiska Ekstraklasy. Lech Poznań wygrywa z Krakowią 1-0. Arka Gdynia remisuje z Jagiellonią 0-0. Patrzymy też na trasę Tour de France. Do mety pozostało 40 km. W studiu zameldował się najszybszy biegacz wśród dziennikarzy, choć nie wiem, czy najlepszy dziennikarz wśród biegaczy, Paweł Januszewski. Dziękuję. O tym, jakim jestem dziennikarzem, nie mi decydować, natomiast lekkoatletyka jest wymierna, no i tutaj myślę, że wciąż jestem niezły. O tych wymiernych rzeczach właśnie będziemy teraz rozmawiać, bo zaprosiliśmy Cię tutaj do studia w związku oczywiście ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w lekkiej atletyce, które już za chwilę rozpoczną się w Berlinie. I do których nastawiamy się, i to pytanie do Ciebie, czy słusznie, z naprawdę dużymi oczekiwaniami? Oczywiście, że musimy się nastawiać na to, że będą te sukcesy i to niekoniecznie w kontekście tego, co było z piłkarzami. Niekoniecznie lekkoatleci mają być takim antidotum na nasz zawód. We wrześniu zaczynają się Mistrzostwa Świata w siatkówce, może to będzie antidotum. Ja generalnie oczekuję od sportowców wszystkich dyscyplin, że jak pojadą na te mistrzostwa, to dadzą z siebie wszystko i mam nadzieję, że po tych mistrzostwach nie poczujemy się tak, jak się poczuliśmy po tym, jak oglądaliśmy piłkarzy. Ale wracając do lekkoatletów, zawsze od nich musimy wymagać, ja wymagam. Natomiast Mistrzostwa Europy bez wątpienia tutaj to jest takie nasze podwórko, gdzie jesteśmy naprawdę dobrzy. Myślę, że jesteśmy bardzo dobrzy w niektórych konkurencjach i mam nadzieję, że Mistrzostwa Europy to tylko utrwalą. Poprzednie Mistrzostwa Europy zakończyły się dużym sukcesem Polaków, mnóstwo medali, a potem można powiedzieć, jak u Hitchcocka, ta forma, choć tam nie o formie była mowa, tylko rosła i kiedyś jeszcze byliśmy stosunkowo nie tak dawno potęgą w rzutach, w konkurencjach technicznych, a teraz okazuje się, że i w biegach coś się zaczęło dziać i zdobywamy przynajmniej na Mistrzostwach Europy medale i zapewne będą kolejne w Berlinie. Kilka tygodni, 2-3 tygodnie temu był po raz pierwszy rozgrywany taki Puchar Świata w lekkiej atletyce i tam startowały najlepsze ekipy zaproszone i tam Polacy zajęli drugie miejsce, czyli to świadczy o tym, że nie tylko w rzutach, tylko generalnie w konkurencjach lekkoatletycznych jesteśmy w stanie drużynowo powalczyć. To po pierwsze. Po drugie, jedzie najliczniejsza reprezentacja spośród dotychczasowych reprezentacji na te mistrzostwa. I po trzecie, myślę, że jest... Nie, jeszcze będzie czwarty raz. Trzeci to jest taki, że nie tylko konkurencje rzutowe, ale i w sprintach jesteśmy dobrzy. Oczywiście musimy pamiętać tutaj o skokach. Natomiast ten czwarty powód to jest to, że chyba po raz pierwszy, a przynajmniej od dłuższego czasu tego nie było, więcej niż trzech polskich lekkoatletów w poszczególnych konkurencjach zrobiło minimum, czyli się teraz okazuje, że to w Polsce trzeba walczyć o nie tylko minimum, tylko też oprócz tego trzeba walczyć o najlepszy rezultat spośród trzech pierwszych Polaków. Powiedziałeś, że w sprintach się poprawiło, ale poprawiło się, chociaż już było nie najgorzej od jakiegoś czasu, na średnich dystansach. Brakuje nam tylko trochę na tych długich, ale może od czegoś trzeba było zacząć i do czegoś dążyć. Sprinty tak, średnie dystanse oczywiście wiadomo. To Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, Sofia Enui. Można jeszcze wymieniać. Można jeszcze wymieniać. Jeżeli patrzymy jeszcze szerzej trochę na tą lekkoatletykę, to w roku 2013 albo 2014 ruszył taki program Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, czyli Lekka Atletyka dla Każdego. Czyli myślę, że taka piramida i być może wracając do biegów długich, ta fala, która zalewa, fala biegowa w Polsce, która jest, może z tego z czasem przyjdą sukcesy również w takich tych biegach długodystansowych. A wracając do programu Lekka Atletyka, z tego programu już zaczynają pierwsi lekkoatleci, czyli około 18, 19, 20-latkowie startować, jeździć, robić minima na tych największych imprezach lekkoatletycznych świata. Myślę, że fajnie, że oprócz takich żelaznych kandydatów do złota, tak można śmiało powiedzieć, którzy towarzyszą nam od lat, jak Paweł Fajdek czy Anita Włodarczyk, dołączają tacy, którzy są już w tej chwili, można powiedzieć, nowymi kandydatami, ale kandydatami do złota, jak Michał Haratyk, jak Wojtek Nowicki, mówimy o pchnięciu kulą i o rzucie młotem. To pokazuje, że mówienie o polskiej szkole jest zasadne i sensowne. To jest potwierdzenie tego, że po Tomku Majewskim chociażby w kuli nie mamy jakiejś przepaści. Przypomnę, że oprócz Haratyka jest jeszcze Konrad Bukowiecki. To się potwierdza, że polscy lekkoatleci w rzutach osiągają sukcesy, patrząc również chociażby, nie wiem, na rzut młotem. Myślę, że ta rywalizacja się powinna rozstrzygnąć między Polkami. Zresztą w rzucie młotem podobnie, jeżeli ktoś ma naszym zawodnikom zagrozić, to chyba największym zagrożeniem są oni sami. I nawet nie wspomnieliśmy na przykład o skokach, o tyczce, w której też powinien być medal, no ale o wszystkim powiedzieć nie da, tym bardziej, że niektórzy zawodnicy, na których możemy i powinniśmy zwrócić uwagę, zapowiadają rekordy życiowe, rekordy Polski i oby takie były, ale nie można tylko i wyłącznie o Polakach. Czego się spodziewasz po tych mistrzostwach jako mistrzostwa? Wiadomo, Mistrzostwa Europy nie będzie Amerykanów, czyli nie będzie takiego pieprzyku, który zawsze towarzyszy występom Amerykanów. Najlepszym na świecie, bo przecież wygrali te zawody, o których mówiłeś niedawno. Rosjanie, ciągle zapadła decyzja pod flagą neutralną. No tak, myślę, że Rosjanie akurat się do tego faktu przyzwyczaili. Ja nie wiem, czy im to, albo jak mocno im to przeszkadza, że jednak nie reprezentują barw swojego kraju. Może oprócz chyba skoku wzwyż, pozostali Rosjanie nie są aż w tak mocnej formie. Raczej, jeżeli patrzymy na wschód, to tam są Białorusini, którzy mogą naszym zagrozić w rzucie młotem. Tak generalnie patrząc na lekkoatletykę światową, to najmocniejsza jest jednak ta Europa i czego byśmy się nie spodziewali, być może nie padną wyniki na poziomie światowym w konkurencjach sprinterskich, czyli takich do 400 metrów, natomiast wszystkie pozostałe konkurencje, myślę, że będzie na co popatrzeć, będzie ciekawie. Ten program jest tak pomyślany, program minutowy, że praktycznie codziennie będziemy mieli szansę na jakąś zdobycz medalową, no szczególnie przy tych 70 zawodnikach, którzy na te mistrzostwa się wybierają. A gdybyś miał coś przewidywać, to masz coś albo kogoś, na kogo w tej chwili zwrócisz uwagę i będziesz baczniej go obserwował lub tę konkurencję? podczas tych mistrzostw? No ja oczywiście będę patrzył na konkurencje sprinterskie, szczególnie na dystanse 400-metrowe, czyli tak zwanego królewskiego dystansu. I 400 metrów przez płot. I 400 metrów przez płot. Patryk Dobek, będzie medal? Ja mam nadzieję, że Patryk tak solidnie wróci do wyczynowego sportu i wszystkie inne historie, które po drodze mu się zdarzyły, ma już jakby za sobą. No, może nie aktualnych, ale rekordzistów świata, niedawnych rekordzistów świata w biegu sztafetowym. Przede wszystkim dobre panie. Myślę, że będę zaskoczony, jeżeli któraś z nich indywidualnie nie zdobędzie medalu. Mogą nawet być dwa medale w przypadku pań. No i oczywiście creme de la creme, jak dla mnie, mistrzostw, ale myślę, że nie tylko. Biegi sztafetowe na zakończenie mistrzostw. To mam nadzieję będzie taka piramida medali polskich lekkoatletów. A zatem wytężajmy wzrok, wytężajmy słuch. Mistrzostwa zaczynają się w Berlinie 7 sierpnia, potrwają do końca tygodnia. No i mam nadzieję, że wracać będziemy z workiem medali. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dziś Paweł Januszewski. Dziękuję bardzo. Jestem jeszcze trochę. Na wczoraj, na dziś i na jutro. Zimno. Na boiskach Ekstraklasy bez zmian. Lech Poznań cały czas wygrywa z Krakowią 1-0. Arka remisuje z Jagiellonią 0-0. Kolarze jadą w Paryżu na ostatnim etapie Tour de France, do końca 29 kilometrów. Ale teraz już zmieniamy temat i uwaga, uwaga, bo wszyscy, którzy są zafascynowani nurkowaniem, powinni teraz zrobić ciut głośniej radioodbiorniki, bo pod Warszawą powstaje inwestycja skrojona właśnie pod potrzeby ludzi, którzy są zafascynowani nurkowaniem. Tu także, tam także będzie można zacząć przygodę ze sportami podwodnymi. I Krzysztof Łoniewski rozmawiał z pomysłodawcą projektu Michałem Braszyńskim i prezes stowarzyszenia Freediving Poland Lucyną Kicińską i zaczął od pytania, co to za obiekt powstaje koło Mszczonowa. Przygotowujemy basen głęboki, basen, w którym będą wszyscy mogli spróbować nie tylko zejść głęboko, ale spróbować rozwijać swoje pasje w zimowe wieczory, w momencie kiedy w Polsce praktycznie nurkowanie dla większości będzie niemożliwe. Przy bardzo małym zaangażowaniu sprzętu, powiedzmy ktoś ma tylko swoje maskę i spodenki do nurkowania, czy strój kąpielowy będzie, to wystarczało do tego, żeby przyjść i spędzić u nas nurkując godzinę lub więcej. Jak głęboki będzie ten basen? Chcemy osiągnąć 45 metrów. To oczywiście pierwszy taki pomysł, pierwszy taki projekt w kraju, ale też w Europie chyba próżno szukać takich basenów. W Europie mamy dwa takie głębokie baseny. Jeden to jest Y40 we Włoszech, drugi to jest w Belgii, Nemo 33. Więc mamy dwa takie obiekty. To są chyba, jeżeli mówimy o takich sztucznych basenach, zbiornikach, w których mamy w taką pełną instalację basenową, to są chyba dwa na świecie na ten moment. Pani Lucyno, a jak środowisko nurkowe freediverów odbiera ten pomysł na ten basen pod Mszczonowem? No my jesteśmy rzeczywiście bardzo podekscytowani i tu mówię nie tylko o środowisku polskim, ale w ogóle środowisko międzynarodowe, które już ma tą informację, że ten basen będzie powstawał, jest bardzo podekscytowane. My dostajemy jako Stowarzyszenie Freediving Poland wiele pytań właśnie od zawodników czołowych z całego świata, ale też od osób, które chciałyby po prostu trenować, przyjechać do ciepłego basenu, gdzie właśnie nie trzeba ciągnąć ze sobą całego sprzętu, bo często myśli się, że freediving to jest nurkowanie bezsprzętowe. Nic bardziej mylnego. Mamy maski, mamy neki, obciążenie, żeby było łatwiej poradzić sobie z dodatnią pływalnością. A tutaj rzeczywiście w basenie, który będzie pod Mszczonowem, będzie super miejsce, żeby już rozwinąć takie fajne głębokości po pokonaniu tej dodatniej pływalności. Przecież dla Was z taką solą jest nurkowanie w otwartych akwenach, a nie w basenie. Rzeczywiście, jak mówimy o freedivingu, to możemy mówić o freedivingu basenowym, gdzie niecka powinna być no, taka klasyczna, płaska 25 metrów albo 50 metrów, a druga gałąź freedivingu to jest nurkowanie głębokie, gdzie oczywiście najlepiej nurkuje się w akwenach. Najlepiej to w ogóle w zatokach, żeby to nie było morze otwarte, żeby nie było dużego falowania. No ale pamiętajmy, że to nie jest takie proste, żeby wyjechać sobie, nie wiem, na trening, żeby raz w tygodniu odbyć taki trening głęboki, bo to też nie jest tak, że można trenować codziennie, że bardzo długo, ponieważ organizm musi się adaptować, więc możliwość trenowania w Polsce, w głębokim basenie, to jest coś, na co czekają nasi czołowi zawodnicy. Oczywiście te głębokości, które są osiągane na Mistrzostwach Świata, na akwenach otwartych, w zależności od dyscypliny, to jest od 100 do 130 metrów i nie możemy liczyć na taki basen i w ogóle wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego wybudować. Natomiast są różne techniki, które mogą tym najlepszym pozwolić adaptować się do tych głębokości. W tej chwili Mateusz Malina, czyli czołowy freediver z Polski, jeżeli przygotowuje się do nurkowań głębokich, to robi to na zalanym kamieniołomie Zakrzówek w Krakowie, które ma 30 metrów. Jest tam zimno, natomiast on na tych 30 metrach może się zaadaptować do 110, 115, 120 metrów, nurkując na tak zwanych pustych płucach. Tutaj będzie miał komfortowe warunki, bo będzie ciepło, będzie przejrzyście, będzie blisko i będzie przez cały rok. On może w tej chwili trenować tylko i wyłącznie od wiosny do jesieni. Zima jest po prostu kompletnie wykluczająca w Polsce. Tutaj no właśnie będzie tak, że w piątek po pracy będzie można pojechać w sobotę, w niedzielę zrobić fajne treningi. My też bardzo liczymy, że freediving będzie wypromowany, będzie łatwo go zobaczyć, bo też pamiętajmy, że to jest taki sport, który trudno zobaczyć. Też jest taki polski wynalazek, w ogóle często nie, arena międzynarodowa już tak mówi, wszystko Polacy zdominowaliście, no bo mamy najlepszych freediverów, będziemy mieć najgłębszy basen, mamy drona podwodnego, który pokazuje, co się dzieje przez cały moment nurkowania też głębokiego, więc są już takie rozwiązania, które trochę pokazują, co się dzieje, natomiast pod wodą, natomiast myślę, że właśnie taka tuba nurkowa, bardzo głęboka, no to jest coś, co w ogóle zrewolucjonizuje sport w Polsce. Pani Lucyna mówi, na co cieszą się freediverzy, a na co powinni cieszyć się nurkowie? No, nurkowie przede wszystkim powinni się cieszyć, że nie będą mieli kontaktu z głębokim nurkowaniem tylko przez 5 miesięcy, 4 miesiące w Polsce, a będą mieli kontakt przez cały rok. To nie tylko chodzi o to, żeby zanurzyć się i być gdzieś głęboko pod wodą. Tak, chodzi o to, żeby stworzyć taki program różnych atrakcji, żeby te umiejętności nurkowe doskonalić. Tutaj żeśmy rozmawiali o freedivingu. Oczywiście ta część głęboka jest przede wszystkim potrzebna freediverom, bo dla ludzi, którzy będą próbowali zrobić uprawnienia głębokie w takim basenie, no oczywiście będzie możliwość zejścia z instruktorem. Jest to wrażenie, jest to przekroczenie jakiejś tam granicy. Byłem na 45 metrach głębokości, natomiast no tego czasu, jeżeli będziemy mieli butle, to nie jest tam dużo. Istotą całego tego nurkowania będzie nurkowanie do 20 metrów, gdzie będzie dużo kawern, dużo takich jakby trenażerów, w których będzie można spróbować różnych umiejętności, wejść do jakiejś tam ciasnej przestrzeni bezpiecznie, ze sprzętem, pod okiem instruktora. Ja myślę, że to jest tutaj bardzo ważne. Potrzebujemy 5 minut na to, żeby wejść do wody. Sprzęt będzie od razu skręcony, nasz przygotowany, sprawdzony. Wszystko będzie bezpiecznie. Jeżeli będziemy mieli buddy partnera, to możemy pójść we dwójkę. Jeżeli nie, my też również będziemy zapewniali, no bo są pewne zasady nurkowania, my też będziemy taką obsługę zapewniali. To nie tylko będzie skierowane do ludzi, którzy już mają fokus na nurkowanie. To będzie skierowane również, tak jak nasze inne aktywności sportowe, będzie skierowane również do tego naszego Jana Kowalskiego, który zapragnie, mówię, ja chcę spróbować, chcę zobaczyć, chcę w bezpieczny sposób, nie chcę drżeć z zimna, nie chcę zakładać pianek różnego sprzętu, żeby pokonać tą temperaturę, więc no my tutaj będziemy mieli temperaturę wody powyżej 30 stopni. co tam pani w Poznaniu? Bez zmian. Lech Poznań wygrywa z Krakowią 1-0, ale mogło dojść do zmiany wyniku, ale Michał Helik nie strzelił karnego. A no cóż, teraz kolarze ciągle jadą do mety, a teraz o koszykówce, choć nie tylko, można powiedzieć, że po prostu o długowieczności raczej. Ale proszę jeszcze nie odchodzić od radia, już niedługo o wyczynie Roberta Karasia, który został mistrzem świata w triatlonie w potrójnym Ironmanie. Ale to za chwilę. Na razie 21 lat w jednym klubie. Tak niesamowicie długo gra niemiecki koszykarz Dirk Nowicki w Dallas Mavericks. No i to nie koniec. Zawodnik podpisał właśnie nowy, roczny kontrakt. Nikt przed nim tak długo nie występował w NBA w jednym klubie. Jan Pachlowski. Dirk Nowicki to w ostatnich latach jeden z najbardziej uznanych koszykarzy w lidze NBA. Dostał się do niej w 1998 roku. Został wybrany w drafcie z numerem 9 przez Milwaukee Bucks. Ostatecznie trafił do Dallas. Przed nim 21 sezon Mavericks. Tylko za ten ostatni rok gry Nowicki zarobi 5 milionów dolarów. Zawodnik w czerwcu skończył 40 lat. W amerykańskich mediach opowiadał, że jakiś czas temu z żoną ustalił, ile jeszcze chce grać w Dallas i kiedy zakończyć karierę. Ona od jakiegoś czasu już wiedziała, jaką decyzję podjąłem. Zdaję sobie sprawę, że ja kocham koszykówkę i dodatkowo trudno mi się rozstać z Mavericks. Teraz czas poza sezonem maksymalnie spędzam z rodziną. Mam trójkę dzieci. Jednak zarówno moja żona, jak i inni wiedzą, że moja kariera już praktycznie się kończy. Wtedy będę miał więcej czasu, aby być z najbliższymi. Będziemy wspólnie dużo podróżować. Teraz jednak wciąż dla mojego klubu mogę grać na wysokim poziomie i jestem gotowy, aby podjąć wyzwanie w kolejnych rozgrywkach. Podsumował Dirk Nowicki. Z Dallas wywalczył mistrzostwo w 2011 roku, został wtedy MVP finałów. Niemiec w tej chwili zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji wszechczasów najlepiej punktujących zawodników w lidze NBA. Dla Dirka Nowickiego będzie to 21 sezon w lidze NBA. Dotychczas równał się z legendarnym Kobe Bryantem, który w Los Angeles Lakers grał przez 20 lat, a karierę w tym klubie zakończył w kwietniu 2016 roku. Rok krócej barw San Antonio Spurs bronił urodzony na amerykańskich Wyspach Dziewiczek legendarny Tim Duncan. Tyle samo w Utah Jazz występował John Stockton. Poza tymi graczami w dziejach NBA z 35 zawodników, którzy dla jednego klubu grali dłużej niż 10 lat. W hokejowej lidze NHL jeden zawodnik występował dłużej niż Dirk Nowicki w NBA. 22 sezony w Detroit Red Wings spędził Steve Yzerman. Ciekawe, czy to osiągnięcie będzie w stanie pobić Rosjanin Aleksander Ovechkin. W zespole Washington Capitals występuje 14 sezon, a obecnie ma 32 lata. W czerwcu z teamem ze stolicy zdobył Puchar Stanleya. To coś niesamowitego. Czuję się jak, sam nie wiem jak to wyrazić. Jestem strasznie szczęśliwy. Nawet tak znakomitemu i doświadczonemu zawodnikowi jak Ovechkin może zabraknąć słów, jak po 14 latach gry dla jednego klubu w końcu zdobywa Puchar Stanleya. Rekord pod względem lat gry dla jednego zespołu w amerykańskich najważniejszych ligach zawodowych odnotowano w baseballu. 23 lata dla Baltimore Orioles występował Brooks Robinson. Tyle samo, także 23 lata mający polskich rodziców Karl Jastrzębski, który reprezentował Boston Red Sox. Do dziś pracuje w klubie. Według amerykańskich mediów porozumiewa się w języku polskim. Jest członkiem Polsko-Amerykańskiej Narodowej Galerii Sław Sportu. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Who can live there? Stick, stick, stick. śnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Za 9 minut 19, tu trzecia strona medalu. Nieuchronnie zbliżamy się do końca, ale jeszcze o czymś niesłychanie ciekawym. Wczoraj w Niemczech Robert Karaś został mistrzem świata w triatlonie w potrójnym Ironmanie. Co to znaczy? No to znaczy, że w 30 godzin z niewielkim okładem Polak przepłynął ponad 11 kilometrów, przejechał na rowerze 540 kilometrów i przebiegł potrójny maraton, ponad 126 kilometrów. Niesamowite, prawda? Spytałem pana Roberta, skąd wzięło się zainteresowanie tak nadludzkim wyzwaniem z tak nieludzkim wysiłkiem związane. Ogólnie triatlonem, jak zacząłem się zajmować, to od razu poszedłem w długi dystans, ale szykowałem się pod standardowego Ironmana, pod Hawaje, natomiast jakby nie miałem środków, żeby się doskonale do tego przygotować i wiedziałem, że nie będę miał pieniędzy na kwalifikacje, więc spróbowałem ultra, to było rok temu, to był podwójny dystans Ironmana, no i pobiłem rekord świata na tym podwójnym dystansie, a że w tym roku były mistrza świata, więc postanowiłem sobie zdobyć jeszcze tytuł mistrza świata w ultra, no i dlatego to pociągnąłem dalej, ale w przyszłym roku chcę wrócić na standardowego Ironmana i ścigać się na Ironmanie na Hawajach. Panie Robercie, co z panu sprawia najwięcej trudności, jeżeli można mówić, że coś sprawia najwięcej trudności, bo to 11 kilometrów pływania, 540 kilometrów na rowerze i 126 kilometrów biegania. Jestem kompletnym zawodnikiem. Na pewno najlepiej na początku tej drogi najlepiej się czułem w wodzie, bo byłem pływakiem, ale szybko nadrobiłem na rowerze i na biegu i teraz tak naprawdę od dyspozycji dnia zależy, jak tam wyjdzie wyścig dany. Różnie to bywa. Czasem troszeczkę gorzej jest na rowerze, czasem na biegu, czasem w wodzie, więc jestem kompletnym zawodnikiem. W tej dyscyplinie, którą pan uprawia, wytrzymałość jest absolutnie kluczowa, czyli można domniemywać, skoro pan leje wszystkich na potrójnym Ironmanie, to i na pojedynczym nie będzie pan miał rywali? Nie, to nie jest tak. Ironman jest najbardziej prestiżowym wyścigiem. Myślę, że może jestem teraz w pierwszej piątce na świecie, ale żeby wygrać Hawaje, to wiele rzeczy musi się na to składać. Po pierwsze, cały rok trzeba spędzić za granicą, bo ja spędzam zawsze 3 miesiące w roku, a tyle miałem środków. Hiszpanie, te osoby, które w ciepłych krajach trenują, mają jakby tą przewagę nad nami, Polakami, że w zimie zrobią większą robotę niż my. Więc żeby tam się przygotować, trzeba cały rok siedzieć za granicą, żeby po prostu ścigać się o medale. Chęć mam do pracy ciężkiej i myślę, że będą teraz pieniążki na to, żeby się przygotować. I na tym Ironmanie wcale to nie jest tak, że będzie łatwiej, bo będzie o wiele ciężej. Jest dużo mocniejsza jakby stawka zawodników, ale sobie poradzimy, o tak. Panie Robercie, wspomniał pan o ciężkiej pracy. Można zadać sobie pytanie, skoro wiemy, jak trudny jest trening choćby biegacza czy pływaka, jak wygląda pana trening w przygotowaniach do potrójnego Ironmana? Zazwyczaj trenuję 3 razy dziennie, czasem 4, uzupełniam trening o przygotowanie z trenerem przygotowania fizycznego na siłowni. Standardowo pływanie, rower, bieg każdego dnia. Niedziela to jest taki dzień odpoczynku, gdzie nic nie robię, się regeneruje. Myślę, że średnio w skali roku około 6 godzin dziennie wychodzi. Wiadomo, są momenty, że jest więcej, są momenty, że jest mniej przed wyścigiem, żeby się zregenerować, ale średnia myślę około takich 25-30 godzin tygodniowo na pewno. 6 godzin dziennie to prawie połowa życia. Sukcesy już są? Wspomniał pan o tych problemach finansowych, że nie na wszystko starcza pieniędzy, teraz już chyba starczać powinno, prawda? Miejmy nadzieję. Dużo osób bardzo, bardzo się odezwało po tym wyścigu i mam nadzieję, że wszystko się ułoży i że będzie spokojniejsza głowa. Tak naprawdę w tym roku już było spokojnie, bo jakby pozyskałem sponsorów, żeby móc wyjeżdżać na te kilka miesięcy na zagranicę,